obie strony muszą nieco ustąpić, aby doszły do porozumienia, tak jak zawsze w tego typu rozmowach. Punktami spornymi są m.in. nowe obowiązki lekarzy rodzinnych związane z wejściem w życie pakietów onkologicznego i kolejkowego oraz sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. W całym kraju zamknięte są gabinety 15% lekarzy rodzinnych, którzy nie podpisali kontraktów. Na 2 miesiące trafi do aresztu Gruzin podejrzany o zabójstwo w noc sylwestrową w Bukowinie Tatrzańskiej. Tak zdecydował sąd rejonowy w Zakopanem. 26-latek miał zaatakować nożem dwóch mieszkańców Podkarpacia. 22 i 23-latek doznali ciężkich ran kłutych i ciętych. Lekarzom nie udało się uratować starszego z nich. Młodszy przeszedł operację, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 26-letniemu mężczyźnie grozi najwyższy wymiar kary, mówi prokurator Zbigniew Lis i przypomina, że wczoraj Gruzinowi postawiono zarzut. Podejrzanemu ogłoszono 2 zarzuty. Pierwszy to dokonanie zabójstwa, drugi usiłowanie zabójstwa połączone ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała. Oba te czyny zagrożone są maksymalnie karą dożywotniego pozbawienia wolności. Obywatel Gruzji po tragicznej bójce przed jednym z lokali w Bukowinie Tatrzańskiej zbiegł z miejsca zdarzenia. W niedzielę został zatrzymany przez policję w Warszawie. Przywrócono ruch kolejowy na trasie Chełmce-Karczyn w Kujawsko-Pomorskim. Wcześniej ruch pociągów był wstrzymany po tym, jak na przejeździe kolejowym w Piaskach samochód wjechał pod pociąg towarowy. Do tragicznego wypadku doszło rano. Na miejscu zginęły 2 kobiety, które jechały autem. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Według wstępnych ustaleń sygnalizacja na przejeździe działała bez zarzutu. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Awaria w leningradzkiej elektrowni atomowej w północno-zachodniej Rosji. W jej wyniku wyłączono jeden z turbogeneratorów i obniżono zdolność operacyjną zakładu, pisze rosyjska agencja Interfax. Nie podaje jednak, jaka to usterka. Doszło do niej w niedzielę, ale dopiero dziś o niej poinformowano. Elektrownia atomowa położona jest w Sosnowym Borze, 80 km na zachód od Sankt Petersburga, na brzegu Zatoki Fińskiej. Do produkcji energii elektrycznej zakład wykorzystuje 4 bloki o konstrukcji identycznej jak te w Czarnobylu. Coraz bardziej napięta sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Południowo-koreańska prezydent po raz kolejny apeluje do władz w Pjongjangu o podjęcie bezpośrednich rozmów, ale na północ lecą też balony wypełnione ulotkami krytykującymi reżim Kim Jong-una. Uciekinierzy z Korei Północnej oraz działacze praw człowieka po raz kolejny wypuścili z terytorium Korei Południowej balony, do których przymocowano propagandowe ulotki demaskujące północno-koreański reżim. W noworocznym wystąpieniu Kim Jong-un zadeklarował gotowość do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów na najwyższym szczeblu z prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. Na razie jednak Pjongjang nie odniósł się do konkretów. W ubiegłym roku wykluczono możliwość spotkania na szczeblu ministerialnym właśnie ze względu na akcje działaczy społecznych, którzy wysyłali na północ balony z ulotkami i pieniędzmi. Pod koniec stycznia jedna z organizacji zapowiedziała wysyłanie dzięki balonom filmu Wywiad ze Słońcem Narodu, który stał się przyczyną cyberataków, prawdopodobnie przeprowadzonych przez lub na zlecenie władz w Pjongjangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I jeszcze Brazylia i katastrofa kolejowa pod Rio de Janeiro. Rannych zostało 229 osób. To najnowsze dane opublikowane przez brazylijskie Ministerstwo Zdrowia, które podają lokalne media. Na jednej ze stacji w rejonie miasta Mesquita w stojący pociąg podmiejski wjechał inny skład osobowy. Wszyscy ranni odnieśli niewielkie obrażenia, trafili do okolicznych szpitali. To był serwis Trójki. Jutro czekają nas opady śniegu. Na początek na zachodzie, potem w głębi kraju. Stopniowo będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Minus 8 stopni pokażą termometry w Suwałkach i Przemyślu, minus 2 w Toruniu, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Marcin Gutowski, spędzimy z Państwem 2 najbliższe godziny. Jak poradzić sobie z powrotem do rzeczywistości po świąteczno-noworocznej przerwie? Czy pożegnanie z choinką musi boleć? Gdzie święta trwają przez cały rok? To wszystko dziś sprawdzimy. Przede wszystkim jednak podyskutujemy o tym, co by było, gdyby. Czym nas może zaskoczyć rozpoczęty niedawno rok? Co jeszcze? No karnawał za pasem. Przy czym będą się bawić znani przecież z tanecznych talentów redaktorzy Trójki. Zdradzą to sami. Ten program został opisany w ramówce Trójki jako audycja specjalna. To chyba znaczy, że sekretariat programowy przeczuwał, że może być ona nie do końca normalna. Gramy do tańca. Zastrzegam jednak, że nie odpowiadam za wszystko, co Państwo usłyszą. W razie czego to wina kolegów. Zresztą niebawem się Państwo przekonają. To jest specjalna świąteczna audycja w Trójce, bo dziś święto Trzech Króli. Ulicami ponad 300 polskich miast przeszły tradycyjne orszaki. Pochód jest barwny, kolorowy. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Musimy zobaczyć Trzech Króli, jak jadą na koniach. Dlaczego królowie? Ksiądz profesor Bartosz Adamczewski, biblista z warszawskiego UKSW. Tak zawsze mówimy, że królowie. No właśnie, tak się przyzwyczailiśmy, że królowie. No, magowie, jak to mówi Biblia, prawda? Czyli trzej ludzie ze wschodu, którzy przyszli z daleka. Też nie bardzo wiadomo skąd. Pewnie z jakiejś Babilonii, Mezopotamii, trochę jak dzisiejszy Irak pewnie, ale też i wiele wskazuje, że może gdzieś z Arabii, może i z Półwyspu Synajskiego. Pewnie z różnych stron. Stąd ta tradycja, że każdy król jest inny. Ja jestem z Etiopii, Tarikwa Bebe, na orszałku, tutaj na pierwszy raz. No po prostu moje przyjaciel zaprosił. Jestem zadowolony, bo po prostu Afryki jestem królem. Nazywa jest Liu, pochodzi z Chin. Jestem katolik, mieszkam w Polsce też długo czas. Jarosław Kasperek, jestem królem europejskim. Kasper, czyli Gaspar tak naprawdę. Melchior, czyli no takie hebrajskie, semickie imię. Mój król jest światłością. I Baltazar Belteshazzar, którego znamy z Księgi Daniela, chociażby właśnie taki wschodni król mezopotamski. Oni nic do rządzenia nie mają. Król to siedzi i rządzi. Natomiast oni są raczej astrologami, którzy w niebo patrzą. Ja bym powiedział, że jeżeli mamy ich do czegoś dzisiaj porównać, to raczej do naukowców, którzy siedzą, prawda, nad jakimiś albo teleskopami, albo mikroskopami, czegoś tam poszukują w tej materii, grzebią się w tym wszechświecie. W orszakach biorą udział nie tylko katolicy, ateiści. Wspólnie z katolikami organizują orszaki prawosławni. Tak się dzieje w Białymstoku. Są też protestanci. Nawet jest parafia Mariawicka, która bierze udział w orszaku Trzech Króli. Wach do swoich basów! Potrzebujemy właśnie takich pozytywnych energii, które pozwalają nam się łączyć, a nie dzielić. Okazja do rodzinnego świętowania, do śpiewania wspólnego kolęd, do takiej tradycji, która no, powoli przemija, nie ma już czegoś takiego. Dzieci są małe, trzeba ich przyzwyczajać do tradycji. Jesteśmy co roku. Bardzo wesoło jest i przyjemnie. Byliśmy kolędnikami i chcieliśmy sami zobaczyć, jak to wygląda. Z tą radością szliśmy dzisiaj ulicami Warszawy i za tę radość i za to budowanie pokoju w rodzinach bardzo serdecznie dziękuję. Gruchnęła, gruchnęła nowina w mieście, co żywo, przed miasto bierzcie. Idzie gość, Józef z Maryją, z synaczkiem w ręku z lilią. Orszaki Trzech Króli to w Polsce coraz popularniejszy zwyczaj, ale prawdziwą, wielowiekową historię mają w Hiszpanii. Tam 6 stycznia kojarzy się także z szelestem rozpakowywanych prezentów, bowiem zgodnie z tradycją to właśnie Trzej Królowie, a nie Święty Mikołaj, przynoszą je hiszpańskim dzieciom. Statystyczna rodzina wydała w tym roku na prezenty dla najmłodszych 210 euro. Hiszpańskie dzieci nie lubią niespodzianek. Już na początku grudnia piszą listy, w których dokładnie wyliczają, co chciałyby dostać. Zwykle są to postacie z bajek i komiksów, gry komputerowe i lalki. Ich producenci już od jesieni reklamują je w telewizji, by naprowadzić dzieci na ślad, o co powinny poprosić. Na niewiele przydają się edukacyjne zakusy rodziców. Po 6 stycznia sieci społecznościowe obiegają amatorskie filmy przedstawiające najmłodszych w ataku szału, bo zamiast gry w owiniętej papierze paczce znalazły książkę. Dlatego rodzice wiedzą, że aby nie narazić się dzisiaj na nerwowy poranek, muszą kupić to, o co poproszą ich pociechy. Na bicykleta, rower, plecak i grę. Una muñeca, un juego de... Lalkę, grę i psa w łóżeczku. Wyliczają otrzymane prezenty kilkuletnie mieszkanki Barcelony. O tym, że dostaną upominki, przekonują się wieczorem 5 stycznia, kiedy hiszpańskie miasta i miasteczka przemierzają orszaki Trzech Króli. W Barcelonie paradowało w nich 13 ogromnych karoc, 1300 osób, a do tego zwierzęta i gigantyczne zabawki. Na żywo przemarsz obejrzało ponad 600 tysięcy osób. W Madrycie tematem parady była muzyka, a jedna z karoc przypominała ogromny fortepian. Po emocjach związanych z paradami i prezentami hiszpańskie rodziny zjadły uroczysty obiad, a na deser dostały królewskiego strudla, drożdżowe ciasto nadziewane marcepanem i udekorowane złotą koroną. Schowano w nim miniaturową figurkę króla. Ten, kto ją znajdzie na talerzu, musi założyć koronę i przesiedzieć w niej do końca obiadu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tak, w Hiszpanii rozpakowują prezenty, a my... Cóż, chyba niestety powinniśmy powoli myśleć o pożegnaniu ze świąteczną atmosferą. O tym, czy to pożegnanie musi boleć, już za chwilę. El loving enciende la llama que nos apague. El loving, pero van elevando los que reciben y ven. Loving, viene y llama. Loving, hermana y sana. Loving. loving se te lleva, loving oye, ponme loving, prebombeando, va volando, escúchale, loving, corazones se te llevan, déjate, loving, la baleba, loving, acts of loving, si te llama, le beleba, llamo, llamo, no te, yo no, no, just the acts of love, no, no, no, no, no, no, just the acts of love. Loving, many, many fighting words make a lot. Loving, acts of love growing everywhere. We loving, but really come, come loving. Whatever it is, what you want, loving someone, you're the one. Loving marca el paso, caminando hacia la curación. Loving está ya, dale la mano ya. Va a andar caminar, la leve la loving, quien llama hasta allá. Escucha la sensación, van vibrando tu corazón. Bah, si te llega, compártele. Si no escuchas, no huela. With a la balaca goes with a sola. La ping, le, la ping, le, la ping, grito. There's no love, love, just the acts of love, love. There's no love. To Macaco prosto z Hiszpanii, gdzie dziś rozpakowuje się świąteczne prezenty. A w Polsce? Cóż, świąteczny klimat nieubłaganie przechodzi do historii. U mnie w domu na przykład widać to gołym okiem. A ciekaw jestem, jak u państwa w tym roku z wytrzymałością choinki. To zależy od mieszkania, wie pan. No, u mnie się trzyma 3 tygodnie, a później już się sypie i koniec. Nie, sypać się nie sypało, ale kot ją trochę zniszczył. U mnie stoi. Już nie. Tak, choinka jeszcze u mnie stoi. A kiedy będzie rozebrana, a zacznie lecieć, no będzie trochę szkoda, bo to inna atmosfera. Ten poblask, ten... No nie umie tego określać. Smutek jest taki, żal. Taki pusty ten kąt będzie bez tej choinki. Troszkę sypią się igiełki. No i tak się zastanawiam, no czy to już jest ten moment, czy jeszcze trochę wytrzyma. No jeszcze nie, no bo dzisiaj będę, w tym tygodniu, do końca tego tygodnia będę rozbierał. Będę tęskniła za choinką. Bardzo ją lubię. Po 3 królach już, czyli po 6 stycznia i w wielu krajach w Europie jakby do 8 stycznia już powinny być rozebrane. Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego. I wtedy i szopki, i kolędy wyjeżdżają, i choinki. Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności psychospołecznych. Taka poważna sprawa, z którą spotykamy się co roku i okazuje się, że doświadczenie nie zawsze czyni nas silnymi, chociaż pewnie z roku na rok znajdujemy coraz to nowe pomysły, jak sobie z tą trudną sytuacją poradzić. Jak obserwuję zmagania ludzi z pożegnaniem choinki, to widzę takie 2 podstawowe tendencje. Po pierwsze, żeby z nią się godnie pożegnać, czyli dać sobie taki czas na to, żeby uświetlić ten ostatni moment, zanim wyląduje w ognisku albo w śmietniku. To są często zdjęcia, to są często wspomnienia. Spotkałam się na przykład z taką propozycją, żeby choinkę, która była tym ważnym świątecznym drzewkiem w danym roku, spalić i zrobić takie rodzinne spotkanie, przy którym energia choinki, to ciepło, które się z niej wydobywa, zostanie przez nas przyjęte i oświetli naszą drogę na nadchodzący rok. Jakie emocje, jakie uczucia temu pożegnaniu mogą towarzyszyć? Pożegnania mają to do siebie, że one wiążą się zawsze z pewnym rodzajem żalu, takiego refleksyjnego smutku, kruchości funkcjonowania, bo nie trzeba szukać daleko, ale na dobrą sprawę. Takie życie choinki, które się kończy po jakimś ważnym dla nas czasie, to będzie taka okazja do tego, żeby mieć taką refleksję też nad samym sobą i nad łatwością pożegnań, które zdarzają nam się pewnie każdego dnia. Tak, jeśli ktoś potrzebuje uronić łzę, to nic złego. A może chcą Państwo się podzielić trudami pożegnania z choinką i świąteczno-noworocznym okresem? Może razem będzie łatwiej to unieść? Proszę pisać na marcin.gutowski@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Dzwonić nie należy. Witam. Sygnał jest dobry, ale niestety żaden z panów redaktorów nie omieszkał odebrać mojego telefonu. Pozdrawiam. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Redaktorzy odbierający mają dziś wolne, w końcu święto. Ale od jutrzejszego poranka już na pewno będą do dyspozycji. Tak, niektórym czas wolny skończy się wyjątkowo boleśnie. Ranni redaktorzy, oczywiście przede wszystkim prowadzący, będą musieli wstać o czwartej. No ale Marcin Łukawski i Krystian Hanke pocieszają się tym, że karnawał za pasem, a bawić się potrafią, oj potrafią. I podobno wiedzą przy czym. Raz, dwa, trzy. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, ale gdyby nagle i niespodziewanie zdarzyło się tak, że miałbym się bawić, tańcząc, i miałby to być utwór taneczny, to mam taką propozycję. A ona nie jest łatwa, bo to jednak trzeba się przygotować. To nie każdy zrozumie i nie każdy przyjmie to z godnością. Ale to jest jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów i to jest grupa Bolter. Utwór pod tytułem Daj mi tę noc. Ja całkiem niedawno, jakiś tydzień, dwa, trzy może temu, sprawdziłem, jak to brzmi ostatnio i to ciągle brzmi świeżo, pogodnie, skocznie, rzeźko nawet bym powiedział. Jest to utwór melodyjny, fajny, taneczny i o miłości. Chciałem Państwa serdecznie przeprosić, ale w archiwum Polskiego Radia jest tylko intro tego nagrania. Ktoś zabrał do domu resztę. Ja mu się nie dziwię. Koledze, widzę, że się troszkę gust zmiękczył. To ja może uratuję sprawę tutaj w imieniu poranka. Myślę, że hitem tegorocznego karnawału może być taka piosenka. Nie wiem, kto to śpiewa. Śpiewa dziewczyna, która coś włącza i jakoś tak... No, często to słychać z różnych głośników. I zdaje się, że po świętach to czas wyprzedaży, więc ona dalej będzie coś włączać, ale jeśli miałbym coś zaproponować od siebie, to uważam, że to jeden z lepszych, bardziej udanych coverów, jakie są w muzyce. Krótko mówiąc, Whiskey in the Jar w wykonaniu Metallica, marynary fruwają, mój ojciec przetestował to na moim weselu, pyszne. First. Metallica. Przy niej bawią się redaktorzy z poranka, no i oczywiście przy nieśmiertelnym przeboju zespołu Bolter podobno. A pani Karolina potwierdza, że pożegnanie z choinką to smutna wiadomość. Pani Karolino, na pocieszenie zdradzę pani, że po 18 porozmawiamy o tym, czy aby na pewno musimy się z nią żegnać. Tymczasem czekam na wiadomości od państwa. Proszę pisać na marcin.gutowski@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Dzwonić, przypomnę, nie należy. Halo? Halo? No. Redaktorzy odbierający jeszcze dziś mają wolne, ale jutro będą. Na pewno. A my dzisiaj chcemy porozmawiać nie tylko o tym, co pewne, ale też o tym, co nas może w nowym roku zaskoczyć. Co by było, gdyby? No właśnie. Co by było, gdyby, dajmy na to, Władimir Putin pokochał ludzi? Ale tak szczerze, z całego serca. Wszystkich. Wyobrażają sobie to państwo? No, on sam jeszcze kilka dni temu na konferencji prasowej zapewniał, że kochać potrafi. Мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник. Taki mój przyjaciel z Europy, taki większy przywódca, tak mi ostatnio mówi. Прошлого года, он говорит, слушай. Po tych, wiesz, ostatnich przeżyciach, kochankę masz? Я говорю, в каком смысле? Więc mówię, w jakim sensie? No kochasz kogoś? No tak, kocham. A czy ciebie ktoś kocha? No tak. No i on zrozumiał. I mówi, no chwała Bogu. Nie denerwujcie się. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Nie beспокойся. Wszystko w porządku. Love, love, love, love, love. No on mówi, że tak, że on kocha i jest kochany. Ernest Zozuń, dziennikarz Trójki, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Ja myślę, że to jest bardzo przyjemny człowiek, bardzo miły w otoczeniu rodzinnym, bardzo dobrze funkcjonujący ze swoimi bliskimi. Natomiast jeśli mówić o tym, co zrobić, żeby pokochał generalnie ludzi, to nie ma takiej możliwości. Zresztą on to bardzo dobitnie parę razy pokazał. No jak wiemy, Władimir Putin jest mężczyzną przez Rosję nazywanym pełną krwią. Jędrzej Stępień, trener Akademii Uwodzenia. Więc jest czuły na kobiece wdzięki, więc nawet taki mężczyzna, który można powiedzieć jest ze stali czy zlodowaciały, przy pięknej kobiecie tak naprawdę rozmięka i można trochę inaczej wtedy rozmawiać o różnych sprawach. Szefową unijnej dyplomacji jest Włoszka. Może coś z tego będzie. No, być może tak. Połączenie inteligencji, seksapilu jest czymś wspaniałym i może być mieszanką wybuchową, która nawet na takiego potężnego człowieka, jakim jest prezydent Rosji, może zadziałać bardzo dobrze. Do niego trzeba mówić po rosyjsku. Profesor Krzysztof Izdebski, badacz głosu z Uniwersytetu Stanforda. Są głosy narodowe. Putin jest Rosjaninem i on wierzy w Matuszko Rosja i do niego, żeby mówić, to trzeba do niego mówić charyzmatycznie, do niego trzeba mówić głosem takim, w którym by się zakochał. Płacze i śmiejąca pieśnia lichowaja. Nie trzeba mówić po rosyjsku, gawery, потому что to może być nie lekko, może być, ale trzeba mówić do niego tak, jak Rosjanie myślą, czyli muzyką głosu rosyjskiego. Czyli raczej snucie jakiś ballad przy bałałajce. No i nigdy nie zapomnieć o wódce. Zawsze musi być wódka. Bez wódki nie ma Rosjanina. Bez żewnego śpiewu, podejścia takiego wsio w paradki, niczego nie boicja, nie może być rozmów z Putinem. Jak się jego będzie straszyć, no to on się będzie jeszcze bardziej z tego śmiał i tylko trzeba mówić w sposób taki, który by go przekonał o jego wartości, ale nie musi tej wartości wykonywać. Dusza romantyka? Myśli pan, że w Putinie na przykład jest? Czy dusza romantyka? Nie wiem, nie widziałem go, żeby zbierał kwiaty albo pisał wiersze, natomiast może ma też drugą naturę, o której nie wiemy, która jest bardziej skrywana, bo wizerunek twardego mężczyzny jest o wiele lepiej sprzedawalny. Natomiast kto wie, co tak naprawdę lubi robić też w wolnym czasie. Skoro ma przy sobie osobę, dla której piękno, wrażliwość, taniec jest ważne, to tak naprawdę może się okazać, że rzeczywiście jest człowiekiem, który w środku jest romantykiem i lubi taniec, albo siedzieć i pisać wiersze, a czasami wieczorem nawet i popłacze. Jego trzeba tolerować jako dziecko, które jest kapryśne, trochę nieznośne i do niego trzeba mówić w sposób uspokajający, w sposób słodki, który by podbudowywał jego męską niepewność. Przecież on ma w pewnym sensie kompleks Napoleona, bo on jest tak jak Napoleon, dość niski. Ja bym do niego w ten sposób mówił. Tylko nie mówić do niego głosem męsko-homoseksualnym, bo to by go bardziej rozcieczyło, bo nie ma jakąś nagonkę przeciwko gejom w tej chwili. Więc musi być głosem stanowczym, ale głosem kobiecym, ciepłym, takim, który by go w jakiś sposób rozbawił. Bo chyba kobieta tylko może zmienić zachowanie ludzi, którzy mają tendencję megalomanii. Za tobą ich nie zakrywają dwie. Polityka wcale nie musi być tylko związana z wymachiwaniem szabelką, tylko też można porozmawiać w inny sposób i kokietować go spojrzeniem, uśmiechem, też może bardziej takim wyzywającym strojem, ale kobiety mają dużo technik, chociażby machanie bucikiem, poprawianie sobie włosów, maślane oczy, uśmiechanie się, bawienie się różnego rodzaju rzeczami, czy kieliszkiem, chociażby dotyk przy rozmowie, chociaż może w dyplomacji nie jest to akurat zbyt dobrze widziane, natomiast zawsze można coś w takich rozmowach, które są w mniejszym gronie, do tego dodać, a na pewno uroda naszych kobiet w bardzo fajny sposób może wpłynąć na prezydenta Rosji. Wieczność

Miłość wisi w powietrzu, a tu taki e-mail. Dziś mój teść był okrutny, pisze słuchacz. Rozbierając choinkę, obciął jej wszystkie gałęzie, a potem spalił w piecu. Czy to znaczy, że nie ma serca? Zaś pani Małgosia donosi, że zgodnie ze starą polską tradycją, u niej w domu choinka stoi do 2 lutego. Z kolei pan Wojtek pyta, czy w kontekście usłyszanego materiału do Putina należy mówić w tonacji ały pugaczowej. No na to wygląda, panie Wojtku, jeśli wierzyć ekspertom. marcin.gutowski@polskieradio.pl to mój adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Dzwonić nie należy, nawet jeśli chcieliby państwo poznać karnawałowe upodobania kolejnych redaktorów Trójki. Panamana papi piririt, panamana papi ripip, panamana papi piririt, piririt, piririt, piririt. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. My też pozdrawiamy, a jak już pan tak ładnie zaśpiewał, to niech będzie. Ja się bujam, proszę pana, przy piosenkach niespodziewanych, takich, przy których się wczoraj jeszcze na przykład bym zupełnie nie bujał. Pieśni Mazowsza bardzo mnie bujają. Takie różne zasiali górale, przepieleska nie ptak, dziewczyna nie ludzie, to ja wtedy się bujam, tak. A pod boki się pan bierze wtedy? Jeśli jestem w szukmanie, to tak. Przy takich rytmach chłopce wywija oczywiście odziany w sukmanę redaktor Man. No chyba, że jak państwo słyszeli, znienacka najdzie go ochota na coś innego. To Trójka, świąteczna audycja mocno specjalna. Dziś gramy do tańca i gdybamy. Co by było, gdyby? A gdyby tak na przykład w tym roku, dajmy na to, Wielka Brytania postanowiła wprowadzić euro. Świat się kończy. To najbardziej prawdopodobna reakcja na Downing Street 10. Wielka Brytania, najbardziej krnąbrny kraj w Unii Europejskiej, od dawna zapowiadała, że chce wynegocjować lepsze warunki członkostwa we wspólnocie, poluzować relacje Londynu z Brukselą. Od dawna też mówiło się, że cenę za to zapłacą imigranci. Zostaną złożeni na ołtarzu. Londyn otrzyma zgodę na ograniczenie świadczeń dla pracowników zarobkowych. Ale coś za coś. Zgoda Unii na zmianę przepisów, ale w zamian zgoda Wielkiej Brytanii na to, że już nie będzie więcej krytykować Brukseli i zgodzi się na europejskie standardy ze wszystkimi tego konsekwencjami. I to zdanie, brzmiące niewinnie, jest kluczowe. Unijna maszyna jest na tyle sprawna, a unijni urzędnicy tak szczwani, że nie dadzą się wyprowadzić w pole. Adnotacja do unijnych wniosków ze spotkania ministerialnego wyjaśnia, co oznacza przyjęcie europejskich standardów. Po prostu przyjęcie wspólnej waluty euro i rezygnacja z funta. I co byłoby, gdyby nieświadomie Wielka Brytania się na to zgodziła? Zaczęłyby się na przykład kłopoty, jak liczyć dziurę w unijnym budżecie zgromadzoną w ostatnich latach. Wielka Brytania, będąca jednym z płatników netto, czyli więcej wpłacająca do unijnego budżetu niż z niego otrzymująca, jest zwykle proszona o dorzucenie części brakującej kwoty. A gdyby miała dorzucić kilka miliardów euro, to pojawiłyby się pytania. Przed przeliczeniem funtów na euro, czy już po? Po jakim kursie miałaby to zrobić? Bałagan z unijnymi pieniędzmi byłby jeszcze większy niż dotychczas. No i powstaje drugie pytanie. Co umieścić na awersie monet euro? Na Wyspach zawsze był to obecnie panujący monarcha. Ale przeciwnicy monarchii w Europie mogliby się nie zgodzić na umieszczenie królowej także na monetach euro. Do długiej listy sporów w Unii dopisano by jeszcze i ten. A rozochoceni eurokraci, którzy chcą ujednolicać wszystko, co możliwe, mogliby wpisać jeszcze jeden postulat. Europejski system miar i wag i rezygnacja z tego brytyjskiego. A skoro tak, to właściwie dlaczego na Wyspach jest południk zerowy, a nie na kontynencie? Awantura w Unii Europejskiej gwarantowana. Można też sobie wyobrazić pierwszą sesję plenarną w Parlamencie Europejskim po wejściu w życie nowych zasad na Wyspach. W roli głównej lider brytyjskich eurosceptyków Nigel Farage. To właśnie on powiedział, że Herman Van Rompuy ma wygląd urzędniczyny i charyzmę mokrej ścierki. Tym razem ostrze krytyki skierowałby zapewne na nowego przewodniczącego Rady, Donalda Tuska. A że wyspiarz jest zapalonym kibicem piłkarskim i widział już nowego szefa Rady wielokrotnie na boisku, mógłby powiedzieć: ma pan styl gry w piłkę jak nie przymierzając Peter Crouch. To były reprezentant Anglii, wiele razy wyśmiewany. A szacunek wśród kolegów jak Ashley Cole'u, kibiców Arsenalu. Dokładnie jest on znienawidzony na Emirates Stadium, bo kilka lat temu, będąc zawodnikiem kanonierów, potajemnie spotykał się z Jose Mourinho i omawiał warunki przejścia do Chelsea. Brytyjscy europosłowie w proteście zapewne opuściliby salę plenarną. Kilka dni później urzędnicy brytyjscy zamknęliby swoje biura w Brukseli, a Wielka Brytania z hukiem zatrzasnęłaby drzwi do Unii Europejskiej. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. No to ponoć perspektywa opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię wcale nie jest aż tak nieprawdopodobna, nawet jeśli nikt nie będzie zmuszał wyspiarzy do zmiany waluty. A tak poza tym, to wydaje mi się, że Donaldowi Tuskowi jednak trochę centymetrów do Petera Croucha brakuje. O tym, co w nowym roku może nas z kolei zaskoczyć na krajowym podwórku politycznym, powiemy po 18. A teraz jeszcze jedna propozycja karnawałowa. Dzień dobry, nazywam się Michał Nogeś i z zasady nie tańczę, bo jak wskazuje moje nazwisko, nogi mam krzywe do tańca, ale jednak, jeżeli chodzi o muzykę taneczną, którą moje ciało toleruje, to jest takie jedno nagranie. Piosenka młodsza ode mnie tylko o rok. Młodziutka. Najlepszy czas, młódka, najlepszy czas szwedzkiego zespołu ABBA. To jest też piosenka ważna dla każdego człowieka, który pracuje w radiu, tak myślę, ponieważ teledysk do tej piosenki rozpoczyna się od takiego rzutu na konsoletę. Więc szok. Szok i niedowierzanie. Więc myślę, że także z tego powodu jest to ważna dla mnie piosenka. W każdym razie jest to piosenka zespołu ABBA pod tytułem Gimme, Gimme, Gimme. Bardzo wesołe. Chciałem tylko dodać, że proszę tego nie puszczać w radiu. Ależ jak najbardziej, proszę bardzo, nie ma sprawy.